φυσικά πως κάτι. Έχω μπαταρία του σε φορτήρα. Και τι είναι αυτό, τι εξάρτημα έχεις? Έχει πάνω 4 μικροφωνάκια, 2 με πιο μεγάλη γωνία και 2 με πιο μικρή. Πώς το έχεις πάρει? Έχω τώρα πολλά χρόνια, 150 με 200 κάπου εκεί. Αλλά τώρα έχουμε πολύ πιο καινούργια αυτή τη μάρκα. Το high tech. Ένα zoom είχαμε. Αυτό zoom είναι απλά τώρα. Με το συγκάτοικο. Τι μίσαμε αυτό που θα βάζαμε. Έτσι. Βάσαμε λίγο θέμα, ε. Πάμε να πούμε απευθείας. εξέδες και ζουμπούρια και θαλάσσινα πουλιά. Άμα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Άμα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Μεν εξέδες και κατά σκάλες τα μαλλιά σου, κατά σκάλες να ανεβώ, να φιλήσω την ελίτσα που την έχει στο λαιμό. Να φιλήσω την ελίτσα που την έχει στο λαιμό. Κατά σκάλες τα γκέι. Α, δεν